يطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ولله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين دمخنا بيان روان د جنگ احد اور آئی نروان دی بیان شد جنگ بدر مقصد دو واقعات دو پیشکول ادا دے چونگورا جنگ بدر کی اگر کتاسو لگو ای خج بپنگو آلو قیدو باندے عملو مکامیان شوئی جنگ احد کی اگر کڑیر وی خج کل رازدار دا غیر در کیو قیدی باندے عمل نون ناکام شوئی ندلتم دیا ایوہ الذین آمنون آداب ذکر قید پارد امیر جماعت چی مطلب دا تاسو بداغ خبر منئی او دا امیر داغ دا حکم داغی خلاف بن کوئی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ان تطیعوا الذین کفروا کچر خبرو من لتاسو دا کسانو جی کفر کڑے دے واپس بچی تاسو علا عاقبکم پپندخ پلواندے پسو بگردی گئی تاوانی آنا بلکہ اللہ مولا کم کارساز حاجت روا مددگار ساسو دے او دا اللہ بہتر امداد کو ان کو دے سنلقی زرد چوبہ وردو منگا قرن دا کسانو کے چکفر کڑے آرو بیا بما پسار آئے شرکڑی گئی دا اللہ سرمالس لم ینزل بیہ چنظر آلے کرے اللہ پہ مددگار رہی داو پیسد آرہی داو وانی سلطانا سدلیل اللہ ویمبر مشرکان رنو کی روا چوا او اولی بے رنو کی روا چوا ذکر رہی دا اللہ سر آرسو کی صدار کری چلاو دی صدار رہی اس دلیل نشتا دے سورہ انعام گورا سورہ انعام آیت گورا یوتیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان دے وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاهما تشركون بي الا ان يشاء ربي شيئا او جگل کول سر پوند دو وی ابراہیم علیہ السلام اے جگل کوئی تا اس ما سرا فی اللہ کو توحید اللہ کی بدین اللہ کی وقد ہدان او پتا کی سر ہدایت کا اللہ ما تا او می ارے تم ما را وسنا تشركون بي افلا تذکرون ایتاسو پناخلی وکیف آخاوهو یوکیا او سرنگو یاریگو مرد مال آغا سرنا اشرکتون چی شرکلی تاسو رضی اللہ سر ولا تخابونا او تاسو نیاریگی انکم اشرکتون باللہ چیکنن تاسو انصدار کریگا اللہ سر مال آغا لم ينزل به عليكم چنظر عليك لله پاغي سربتا زواني سلطانا سدليل الله داغي پيسا داري كم سدليل نظر عليك لي نظر دسنو ياريكم دسنو ياريكم رشتنا انتظارشتنا فأيو الفريقين احق بالأمن دوشاني زوبورا سورہ عراف آیت گورا یو ویا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويلا حضرت هود علیہ السلام فتاتی سروات یشیر بتاسو واندی طرف درب ستاسونا پلیتی او غضب اے جگڑک ویتاو زمان سرا کی اسمائن ونمونو کے چیخی تاسو دانمون تاسو مشران ستاسو نظر علی دل اللہ بہا پدیوان من سلطان سدلیل چکہ نداد اللہ اسراران دی بس انتظار کوئی سرستا سو دے انتظار کو ان کو نیما مطلب دا تا سدہ اللہ سراغ سو اسرار کری چی اللہ داغی پہ اسراری تم دلیل نظر علی گلے دوشانی سورہ یوسف کو سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام آغا دا جیل دننا کسانو تویا آیت گورا سلوی اختم ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون جرا فریاد عاجزی بعد میں کوئی تاو سوا اللہ نا الا اسماء مگر نمونوا بس صرف نمونہ دی چیخی دا نمونہ تاسو و آباؤکم مشران استاسو نظر علی گلے اللہ بہا پدیبان من سلطان دلیل اللہ دے پئی صدا رہی تم دلیل نظر آلے گلے نیل حکم الا للہ نظر اختیار دے صدی الا للہ مگر خاص اللہ لرا امر حکم کرے اللہ اللہ تعبدو الا ایاہ امر ہمارا حکم کہے اللہ اللہ تعبدو الا ایاہ داچی جڑا سریات آج بھی بھارت بن کوئی تاسو الا ایاہ مگر خاص بھی اللہ تا ذالک الدین القیم دے دن مضبوط لیکن دیر زیاد خلقنا لا یعلمون نپوئی دیا سورہ حج گورا سورہ حج جو اشتم سورت دے جو اشتم سورت آیت گورا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمًا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ او جاریات عاجزی عبادت کئی گئی من دون اللہ سوا اللہ نا ما دا آغستا لم ينزل به چنظر آلے گرے اللہ و مددگاری داروانی سلطانن سدلیل وما او دا آغست لیس لهم به علم چنشتے ریلا پائیوانی سدلیل وما للظالمین من نصیر آنشتے دپار ظالمانو من نصیر سوکم دا دیا درشانی سورہ نجم پورا سورہ نجم دری پن مسلم سورت دے آیا تو پورا دروشتم ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل الله بها من سلطان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ان هي الا مگر نمونی چیزی تازو انمنا انتم تازیخی او مشران استاسو نظر آلے گلے اللہ بدیوان من سلطان سدلیل ان يتبعون نگروان دی الا الظن مگر دگمان پسی وما تهوى الانفس او داغ سپسی جفا خی نفسنا او پتا تیسا راغل زیتا دتر و در افلنا ہدایت اللہ کتاب را لے گلے دے نداغا آیا تن قدیبان دی چی اللہ ویا نظر آلے گلے اللہ و مردگار ای آئیوان دی سلطانا سدلیل اللہ ویا دبال مشرکانی دونو تیارا واچو ماں ہم دغشانی خبر آگا چطہ درون ڈکے رائی ندے یری گیا کل دے وی داد سپری میں آشدا او پدی کی بلاگانی کر گی آغا وال کئیا سپر آگوی آغا وال کئیا او کل چی بیاد آغا میشت اخیری شروشی نپاغرد بندی چورو کی او بیاد سر یو چکی سفر مشور ناغی سفر ولوی مطلب دا شپاتی نش نو دے دا نش نے یری جی دا شانی تس منگے کد دم خلا رے اگی نہ دے یری جی کلا گ دے دا پورا وتو خد مخلا رالا اگی نہ دے دل کی خطر را دا شانی کہ کلا دا پورا اس خطینو وڑو لوی الا لار کی ولو دری گئی سنگ پوئی بھی بار وطولال ناغا بیا واپس چکور کی ناستی دی با جوڑی دیم واپس چکی پویده چی اوز با بیا راو دینو بیا والا مخیل راو باتی دو دری بیری چی دا جانی اوزو یعنو خضی ریلو بنی والا پنی دیوال سلو چد که لوای چی دلوای چی لگونی کور چینی کی اگو بی لگونی دلوای چی کور چینی کی اگو بی دا دا دا یا تیجا دا چی دا پلانکی با مخ بانده اوه تید منو بیا با خیر نرارم وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ أَوْ زَيْدَ دَيْدَهُرْ أَوْ بَزَيْدَ پَاتِكِ دُوْدَ الظَّالِمَانُ وَدَاوُرُ صفان رازی صفان رازی ولقد صدقكم الله وعده او بتاتي سرا رشتني فعلا تاو سرا وعد اخفلا من لو دا دا والوقت دا جنج احد بيان دا اذ تحسونهم باذنه کم وقت چه وجلتا سدئی باذنه بحكم دي الله سرا دا اللہ توفیق اللہ در کرو بیزنے پا حکم دی اللہ سرا پا توفیق دی اللہ سرا حتی تردی پوری اضافہ شلتم ارکلا چی سسوی تاسو و تنازاتم او جگر جوڑک تاسو فی الامری پکار دا نیر کیا وعصیتم او نافرمانی کولا تاسو نافرمانی اکلا تاسو من بعد ما پرزاغنا اراکم چو خیل اللہ تاسو تا ما تحبون آغسو چی تاسو ورسلم نساتلا وعسویتم نافرمانی اکلا تاسو دا امیر دا حکم من بعد ما پرزاغنا اراکم ما تحبون چه او خیر اللہ تاسو تا آغسو چه تاسو ارسر من ساتلا نفعم اللذین فی قلوبهم زیغن فیتبعون ما تشاوہ منه چازون کچی کگلیج دے نارا غلط مانا والی گورو ایچی کلے مال غنیمت نجوڑی بینا فرمانی اکڑا مال اولید نو بس دے امیر نا فرمانی اکڑا نا ما تحبون اغس شیرے نصر من اللہ وفتح قریب اغا امداد دے دا اللہ طرفنا او فتح دا نیل دے مراد دینا دغن دے مال دولت ندے زوگو رددی مانا تائید سورہ سوف گورا یوش پیتم سورت دے آیت گورا آیت دیار لسم و اخرا تحبونہا و اخرا تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین او بلیو شیب درکیا تحبونہا چمین ساتی کا زداری سرا نصر من اللہ چاہ امداد دیتر بدلانا وفتح قریب او فتح دنیل دیا وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا اخرا تحبونها اغس شیر نصر من اللہ وفتح قریب دانا چی مراد تینا مال دے دوشانی اگورا سورہ فتح اگورا سورہ فتح آیت اگورا آیت دے وشتم آیت گورا لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن صفان دے اس بسری لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین محلقین روسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا ندری آیت دا رسکی الفاظ دا تائید دا غمانا فعلم رسکو شاء اللہ ما پا آغس بندی لم تعلموا جتا سبن پوئی دلئی فجالا بس اگر دولا اللہ من دون ذالک دے پلو دینا سیوا دینا فتحن پریوا فتحن دیا مطلب دا اگر نصر من اللہ وفتحن قریب اگر درشے دیچی دیور سرمین ساتلا نمیم بعد ما پزاغنا اراکم چوخیل اللہ تاسو تاغس تحبون چی تاسو ورسر من ساتلا من کمبائی ساسو نمنا غسوکو یرید دنیا چی را دیل اللہ دنیا او بائی ساسو نا غسوکو یرید الاخرہ چی را دیل اللہ الاخرت ثم صرفکم عنہم بیاوارو لی اللہ تاسو دینا دینا اللہ تاسوارو لیا مطلب لا کلچی تاسو کی فشل تنازو او عصیان رالو دا نیر نصم صرفکم بیاوارو لی اللہ تاسو انہم دینا لیبتلیکم دید پارا چرمائشی کی اللہ بتاسو ان لیا ولقد عفا عنکم او قسم دے کیا فکری دا اللہ تاسو تا تاسوتا اللہ فکری دے کوئی لام موتی علی القسم ملو سا اللہ ویا قسم دے کیا فکری دا اللہ تاسو تا نوافا مانا سا لم یلزمکو زمبان اللہ تاسو ان دے سبنا نظر اوستیا واللہ واللہ ذو فضل خاوند مہربان ہے علی المؤمنین ومؤمنان واندیا اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم دا اذ تسعدون یاد لیبتلیکم سر متعلق دے یاد عفا عنکم سر متعلق دے یا متعلق دے محضوب سر نمانا دید پارا چی ازمائش کی اللہ پتا سبان دے ازمائش کم وقتی چوارو لی اللہ تاسو یاد آدھ صرفکم سر متعلق دے یا وارو لی اللہ تاسو دینا کم وقتی چی لرک لیتاسو بغمکہ کی تخدید ان کیا یا مانا اذ تسعیدونا ولقد عفا عنکم او قسم دے چی افکر دا اللہ تاسو تا کم وقتی چی لرک لیتاسو بغمکہ کی تخدید ان کیا یا دا متعلق دا محضور سارا مانا وذکرو یاد کئی کم وقتی چلریت لیتا سوا تختیدن کی بغمکا کے ولا تلوونا او رسمن کا تیدل علا حدن حچاتا والرسول او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم آواز ادھر کو تاسو تا رابل لئی تاسو سلا جہاد لا فی اخراکم ودا سے حال کے چی مضبوط لارو رسستا سنا دیتی کرتا تا آئے یدعون تدعون راشی دمانا عبادت کیا نوازی رمانا عبادتو کا کنا ادا اللہ پیغمبر یدعوکم عبادت کو استاسو اغلا جاو نیتی تغلی عبادتی کاؤستاسو نانا یدعوکم مانا بللی تاسو فی اخراکم ودا دیال کے جمعت بطول آرنس استاسو نا چھے الی عباد اللہ ما طرف لگا شئی اید اللہ بندگانو حالا شاب او جنگی گئی تو گورا یدعوکم مانا را بللی تاسو جہاد لا چراش رو جنگی گئی سورہ انفال گورا سورہ انفال سورت دے اتم آیت گورا آیت دے سری رشتم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے مومنان قبول والے اوکے للہ اند اللہ وللرسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم ار کل چراغ واڑی دا اللہ پیغمبر تاسو لما اس تلحیکم چی جو اندی کئی تاسو چیغا جہاد دے کل جی دے تاسو جہاد لرا واڑی نو قبول والے اوکے دا خبری او پوشی جیتین اللہ حائل کی جی پنند سڑی او دلد دکیا وانہو او یقینن شان او یقینن دا اللہ الیہ تو شرون ترب دتا جمع کول بشیتا سوا والرسول او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را بختی تاسو را بللی تاسو جہاد لا ودا سے حال کی چی مضبط لارو رزوستا سنا فا اصابکم غمان فسکر سو اللہ تاسو تا یو غم بغمین سرد بالغمنا مطلب دا یو غم اغا دا اللہ دا پیغمبر د مرگو چاہتی اللہ خورجوا علا ان محمد قد قتل او دویم غم بدلی دل دا فتح پا شکست باندی لکے لا تحزنو دا متعلق دے دا غمخ کی دا سرا الفاظ سرا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او قسم دے چفکڑی اللہ تا ستا اولی لکے لا تحزنو دیو پارا چی غم جن شیطا سو لا لکے لا تحزنو دا متعلق دے محبوسا مطلب دا خبر در کا اللہ تا ستا اللہ تا ستا خبر در کا لکے لا تحزنو دید پار چی غم جن شیطا سوا آلاما پاغس واندی فاتکم چلارستا سنا ولاما اصوابکم ان پاغس واندی اصوابکم جمرا سیدتا ستا او یا لکے لا تحزنو دا لکے لا تحزنو دا متعلق دے دا سرا دا ولقد عفا عنكم سرا مطلب دا اللہ وی ولقد عفا عنكم او قسم دے جب کر اللہ تا ستا اولی لکے لا تحزنو دیر پارا چغم جن شیطا سوا علاما پاغ تقلیبان پاغ سوان دی فاتکم چلار استا سنا ولا ما اصابكم ان پاغ سبان دی چورا سیدلتا ستا او یا دا متعلق دے دو فا اصابكم سرا نو مطلب دا او دا لکے لا تحزنو دیکی دا لا زائد دے نو بیا مانا دا سسوا فاسابكم فسرسوا اللہ تاسو تیو غم بغمین سرد بلغمنا لکے لا تحزنو مجھے لا دائد شو دیر پارا چی خواب جل تاسو آلاما پارا سواندی چی لال تاسونا ولاما اصوابكم نلتم لا زائد دے او پارا سواندی چی رسیل تاسو تا چی پدیواندی خواب شیعا اللہ اللہ خبردار دے بھی ماں پاغس باندھے تعملون چتاو سامل کوئی او یا کہ لا زائد نشی بجرے لا زائد نشی نبیاب مطلب داشی چدا ولقد عفا عنكم سر متعلق شیا لکہ سن چمی مختی ہوئی نبی آو مانا دا سی شی او قسم دے چیفا قید اللہ تاسو تا لکے لا تحزنو دیر پارا چی غم جنم شی تاسو اللہ دل عفا قید سد پارا دیر پارا چی غم جنم شی تاسو پارا سواندی چی لارن تاسو نا ولاما اون پارا سواندی اصوابکم چورا سیدل تاسو تا مطلب دا دادا اللہ رسول مجھ بدیوان دی غمجن شیئا ازکا اللہ در تعفہ کری دا ازکا اللہ دغشانی ازمائش کئی دیل پارو گورتائی دا سورہ آراف آیت گورا یوسل آیت گورا سورہ آراف یوسل دو کم ہویا وَقَطْعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَبَلَوْنَاهُمْ آزمائش کو منگا دیا بالحسنات والسیئات وخوشالو تکلیف نواننے دپار دی جنہی ارجعون واپس چی خلاف دا اللہ نا واللہ خبیر خبردار دے بما پاغ سبان دی تاو سامل کوئی یا اولی دل اللہ پتا سبان دی پس دغمنا آمنتن آمن آمن سے شیو معاسن جوتا ہوا چپٹی کو طائفتا منکم یو طولے ستا سنا آغای واندی خوب را رے او جوٹی والی و طائفتا او بلے وڈا لوا روکو رسول انفال سور انفال کم وی اللہ وی مادر واندی خوب را وستے دو آیت دورا یو لسم اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ كَمْ وَقْتِ چپٹ کرئی اللہ تاسو بجو دیوان نے امانتن منہو امانو دو طرف دی اللہ نا زکا بندہ چل خوبو کی نو آئی سارا اغم دو بندہ سکت شیا بیار اولی گا اللہ بتاسو اندے پر دو غم نا امان دوا چپٹی کو یو دلستا سنا و طائفتن او بلڑا لوا چپتا کی سارا غم کے تولیو دیتا انفسهم نسنو دی یظنون باللہ گمانی کو پا اللہ واندی غیر الحقنا جائز گمان ظن الجاہلیہ گمان دنا پوہی یقولون غیر دی حل لنا من الامر ایشت دی منگلا من الامر دی غلبین من شیئ سے اختیار وایا من شیئ سے شیئ وایا من شے مانا سشے یعنی مند پار سغل بشتا دے او آئے گا اللہ پیغمبر ان الامر کلہو للہ ایتن اختیار غلبی طول خاص اللہ لرہوی یو خفون پتائی گئی پر انہوں کو لکی آگا سچی نیخکار کیتا تا وائدہ منافقان لو کان لنا من الامر شے ان کچرے ویز مند پارا دغلبین سشے ما قتلنا ہونا منبش وجلیا روز منگا دے رہے کی دا مانا نا کہ نبش وجلے نب وجلے کی دلے منگا ہونا دے رہے کی مطلب دا زمنگا رونا بدل تنمڑ کی دے دا مطلب دے نمونگلا غلبہ چرتا دا تو غلبہ وے نمی مرگری بولی دلتا وجلی کی دے وَاِذَا اللَّهَ پَيْغَمْبَرْ لَوْ كُنْتُمْ کچری وی تاسو ہی بیوتکم فکونو خپلو کی نراتلے نو ام لبرد اللذین خامخا سرگنشیو آتسان کتب آلیہم القدلو چھ مقرر کلیشیو پا دیوانی واجر مخامخا سرگنشیو آتسان الام ازواجیہم غیونو دا ارخ پلتا حاغا کم چی در دی اندہ ارخ لگی دو غیونو او دو جلی کی دلو ناغیت بہادرے دے ولی ابتلی اللہ او دیر پارا چخکار آزمائشی کی اللہ ما داغس ویسو دورے کم چیلی پسی موسدہ سکے ولی امحیسا ادیر پار کی پاکی اللہ پاکی اللہ ماغس ہی قلوبے کم چیلی پر موسدہ سکے مانا دا قائدو دا وسوسونا واللہ واللہ علیم بذات صدور قوضے پرازنو سنو باندے ان اللذین یقیننا کسان چواوڑی دل من کنستا سنا فکمورد باندی چیو دشوار علی انما استظلہم الشیطانو یقینن خویولی لی شیطان لباز ما کسبو فسبب دباز یادس کسبو چیدئی سامل کرے دے نسبت دا ابلال اغا شیطان تا شرے دے دا وجی دا عدبنا دا وجی دا عدبنا او دا شانی نسبت شیطان تا اغا کی گیا تا دوبان دا وجی دا عدبنا دا گورا یوسو دیونا سورہ یوسف گورا حضرت یوسف علیہ السلام ویل وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ايات غرا ايات بسلم حضرت یوسف علیہ السلام پلار توئی دار تعبیر لو خوب زما چلی دلو ما من قبل مخترینا اگر رو دا رب زما رشتیا وقد احسن دی او پتا تیسر احسان کا اللہ پا ما باندی کم وقت چراویخ کم رو جلنا وجا ابکم من البدوی او رائے وقتی رجتا سد باندینا من بعد ان نظر شیطانو بینی و بین اخوتی فضلینا چی وسوسا چولی و شیطان پمین زما و پمین درون زما کیا نو گورا نسبت کرے دے شیطان تا سورہ کاف گورا سورہ کاف بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا حضر علیہ السلام آیت پورا آیت دریش پی تو کالا رہتا اذ اوینا الی صخرتی فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا ویل یوشا علیہ السلام ارہتا خبر رکماتا یا ارہتا ہی تو اذ اوینا الی صخرتی کم وگی جیتی کانڈاو نیولا منگا گٹیتا پس جی ما ہیر مکو مائے ان دیر کرد مان را مائے الا شیطان مگر شیطان ان از پراہ دا چی یاد کمز دے او نیولا دی مائی لار پل بدر یاد کی ناشنا نو امان سانی ہو الا شیطان نسبت کرد شیطان تا درشانی گورا سورہ قصص گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل سکر کرے دے اوا تیب تیتا اوا غم مرشوے دے نو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام ویا آیت گورا آیت دے تلسم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستعاذه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكبه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. رب ویا موسیٰ علیہ السلام داخل شو خارد مصر تا دغر می وقتو لی مندل تو سڑی چخبل بی جگڑا کئی دا یو بنی اسرائیلو او بلی دغو قبطیو دا فرعونیانو ناو پس تغاسه اللذی پس امدادو احتید دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ناوکس چود ڈلی دنا على الذي داغ کس مقابل کی چو من عدوه دو دشمن دنا فوقظه موسى فسوپر کرتا موسى علیہ السلام فس پورے کو بدوان نے جوند د ختم کو بدوان نے جوند د فقضا علیہ پس نے سلیو کر بدوان مرد ویل موسى علیہ السلام هذا من عمل الشیطان دا جگڑا کول عمل دا شیطان دے نسبتیو کا شیطان تا دا وجہ دا عذابنا ایتنیم دا شیطان دشمن دے گمراہ کا ان کے اخکارا نو دا شانی نسبت دا وجہ دا عذابنا شیطان تا چی دیا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ او قسم دے شافا کردا اللہ دیتا اللہ دینا عفا کردا تیرے کردے دے یقینن اللہ غفور حلیم بخنک ان کے دے او صبرناک دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کلینا پشانت کسانو کفرو تفسیر بیزائی مانا کیا تفسیر مظہری اور تفسیر کبیر طول مانا کیا مکی گئی پشانت کسانو کفرو کہ منافقت کرے لے منافقانو وقالو اول دل اخوانہم روس بلوتا عزاد و ربو فی الارض اکلا چی سفر کو دی پزم کی او کانو غزن یا او دی غازیان کلا چی سفر کئی دی پزم کی یا دی غزا کو ان کیا سو الورتا لو کانو عندنا تو چرے ویدئی دی منگا سارا یرک من سارا ویکنا ماما تم نبر شیئی و ما پتیلو انبو وجلی شیئی حدیث بات جرادی لو بنوے بولی زکا دا چرے تف تف باب الشیطان دا کلاوی دروال شیطان لو بنوے یر اکدا سے نکڑے وے اکدا سے نکڑے اندا سے بشیئی دے منافقانو دا دے مومنانو بارکے ویل آل کلچی سفر کولو دی پرمگا کی او بدی بغضا کی لوکان ویندنا کچر ویدی نمگا سارا ماما تو نبو مشنی جائی وما قتلو او نبو وجل شنی جائی لیجعل اللہ انجام دے گئی چوب کردی اللہ دا خبر حسرتن قلوبهم افسوس پلوئی کیا نور مرد اور جوان آغاز دی وجنا نوے چکدے مسافر نوے ننبے مل شوے چکدے جہاد نکولے ننبے وجل شوے اولی رکا واللہ یحی و یمیت اللہ جوان دی کول کئی مطلب دا جوان ور کئی و یمیت او مل کول کئی جانور کول او مرگا وصل دا دا اللہ کر دے دا دیو اجن یا انسان نمری چی آغا مسافر دن رکب امری یا مجاہد دن رکب امری نا جوان دی کول او مرگ کول جانور کول ایا مرگا وصل اللہ و جازمہ کر دے اللہ پاوس گیتا سامل کو رسول لگن کے دے ولئن قتلتم او کچر وجل سویتا سو برار را اللہ کی او متم یا مرشویتا سو لما بفرتم نخام خابقنا را من اللہ را اللہ ترونا اللہ ویدو لطول گناونا مابکما ورحمتن او جنت دے مخیمو مانا کروا در رحمتنا مراد جنت در رحمتنا مانا مکروا جنت او فسی رحمت اللہ یو سلوم کی او تائید کنو دسور حدید ایت راو لیو چه منافقان بوئی انظرونا نفتد اسم نورکم الارجعو وعاکم فلتمسو نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ورحمة او جنة بيا خير دار ورن ما لغسن اجمعون جديس جمكيا مال دولت دیا یا دنیا جوان دے از دنیا فائدہ غسل دیا نورب وئی کہ چرتا سو جلے شوئی پجہات کی زبل دلا سیا پخفل مرم رشوئی نخام خوا بخنا دا شد پجی مشتہ جی بخنا دا او رحمت دے خدا پشرت دے چپر دے حق دروانی نہیں چپر دے حق دروانی نہیں او در شانی صبیاتی دن کلے لکہ حدیث پاک کی راضی آغا صحابی دیر بہاد رئیس جنگی دلے ہوا ناغی کی خوشحالی کولا دا اللہ پیغمبر وی دا دوزہ خیدے ناغی دیر خوشی دا اللہ پیغمبر وی رکت دا یو ملے بلکہ یو سادر آگے دا کڑے دے آگے خیانت کرے دے کر اس پر آروان دی آگے خیانت کرے دے ندی و جنا دے دغت تلے دے جہنم تلے دے نلا مغفرتن شد دی نشتہ دے کہ خامخا بخن را من اللہ دا اللہ ترونا و رحمتن او جنت دے خیر ورد مما یجمعون داغ سنا کی جمع کئی دیا تو گو رہے ہو تری سیزن دی تری مقامات دی چالتا کی اللہ وی خیر مما یجمعون دا بہتر داغ سنا چی جمع کئی دیا نمدلو دا اللہ پلارک شہادت یا دا اللہ پلارک مرگ دا بہتر دے دا رسنا یجمعون چی جمع کئی دا خلق نو دا شانی تو گورا پیغمبری دا بہتر دا رسنا چی جمع کئی دیا نو علم دا قرآن دا بہتر دا رسنا چی جمع کئی دیا جو گورا سورہ یونس گورا نو سورہ زخرف گورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا آیت دے دوکم شپیت قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون و اید اللہ پیغمبر بفضل اللہ و مہربان اید اللہ بندی وبرحمته او برحمت دی اللہ واندی چلا اللہ پیغمبر دے یا بفضل اللہ پا مہربانی دا اللہ واندی چلا اللہ کیتا دا اللہ پیغمبر دے وبرحمتی ورحمت دی اللہ واندی ذکر دا رحمت اطلاع دا اللہ پا کتاب ان کی گیا لکڑی مخکنی آیت کی شفاء اللہ ماضی صدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ امخیوتِ معظم لے لے دا نو قرآن کریم موعظہ دا شفاء دا ہدایت دے رحمت دے نو قل بفضل اللہ دا دی فضل دا اللہ نا چی مراد دا اللہ کتاب والے او دا رحمت نا مراد دا اللہ پیغمبر والے نو اللہ وی فبذالک پس پدی وانی فلیفرحو پس پکار دے کہ خوشحالی سی گئی خوشحالی کی گئی ہوا خیر مما یجمعون دا ورے راغسنا چی جمع کئی گئی نو سورہ زخرف گورا سورہ زخرف اللہ وی دا خلق وی کہ ولی نشر علی گلے دا کتاب على رجل من القرية عظيم فيوضو سرو باندي فيوضو سرو باندي جذبو كلنا لئي سرعي چيو لئي سرعي نو آيات بورا الله وي اهم يقصدون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله ويأتي تقسيميا رحمة ربستا چنبوة ديا منغا تقسيم قريبا من ريكي معیشتهم اسباب گزران دی پجوند دنیا کی اپور تکری منگا بازی دی فوق بازی دپاس دو بازی پدر جوک دی دید پار چونی دی بازی لا سخریان فمزدور ایسا ورحمت ربکا اور رحمت در ارساچ ورکول دی پیغمبر ایلی خیر مما اجمعون دادی بہتر راغسنا کی جمع کئی دیا نصوص ہے کی خیر مما اجمعون راغے مطلب دا اللہ سرمنا شہادت و یا مرد فلال اللہ کے خیر مما اجمعون مطلب دا بخنا و رحمت دا بہتر دی راغسنا کی جمع کئی دیا نو چاہتا کہ اللہ خپل کتاب نزول کو نو خیر مما یجمعون نو چاہتا کہ اللہ پیغمبری ور کرے را او دین ور کرے رے پیغمبری ور کرے را نو خیر مما یجمعون ولئن متتم او کچر ہوا جلے سوئی مرشوئی تاسو او قتل تم یا ہوا جلے سوئی تاسو لا الہ الا اللہ تحشرون نو خام خا طرف دا اللہ تا جمع کول وشی تاسو فبما رحمت من اللہ پس پس سبب دا رحمت دا طرف دا اللہ نا لنت لهم نرم ست دا پار دا دی اللہ تا کی نرمی آوستا ولو کنت فضلا او کچرویت بد جبے غلیظ القلب سہر والا لن فضو من حولک نو خام خا تخبید لی بو دی من حولک دیر چا پیر استانا دی بستان دیر چا پیر تخبید لی بو فارشی بو تلی بو اللہ اخفل پیغمبر تو فاغوانهم فصفوک دیتا